śpiewane Bogu. Te drzewa, te kaskady, iskier ten oddech nieba, zamknięty jak w kolebach. Takie serce jak gwiazdki, takie oczu obłoki, taki lot za wysoki. Takie serce Witam wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Już ponad 6 minut temu minęła godzina druga. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski, co oznacza, że rozpoczynamy nasze weekendowe, nocne pasmo pod nazwą Jazz and Bass. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczął świeżutki utwór debiutującej artystki, debiutującego zespołu Micro Heart, bo to dopiero nagranie, które pojawiło się parę dni temu, które dotarło do audycji Jazz and Bass i którym cieszymy się od minionego tygodnia. Na razie od zespołu Microheart mamy ten oto fragment zatytułowany, tak jak Państwo wiedzą, Miłość do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ale prawda, że ujmujące śpiewanie? Dziś mamy czas do godziny 4 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kolejne minutę spędzimy z Zofią Kurtesis, a peruwiańską artystką urzędującą i nagrywającą w Europie. Thank you. Audycja Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W niej Zofia Cortezis, peruwiańska artystka nagrywająca w Berlinie, która wielkimi krokami przymierza się i zbliża już do wydania swojej długogrającej płyty pod szyldem Ninja Tune, a wszystko to odbędzie się 27 października i dzisiaj zwiastun tego wydawnictwa Cité, Portas Bonito, By Your Side i Madres z tej właśnie płyty. Dwa ostatnie utwory znamy już z audycji w programie trzecim, a ten pierwszy był dzisiaj premierowo. Teraz formacja The Prodigy, tak, dawno niesłuchana przez nas formacja The Prodigy, a okazja ku temu jest bardzo dobra. Możemy nazwać ją ciąg dalszy 25. urodzin albumu The Fat of the Land. I walk through my fears and watch you get wild. Program Trzeci Polskiego Radia.

W roku 1997 formacja The Prodigy przedstawia światu swój kolejny długogrający majstersztyk, tak mogę powiedzieć, The Fat of the Land. Pozycja grupy już była dawno ugruntowana tym albumem, udowadniają, że jednak są w pierwszej nadlidze muzyki elektronicznej, a Keith Flint po raz pierwszy udziela się wokalnie w utworze Firestarter. Po 25 latach od wydania tego albumu wytwórnia, dla której The Prodigy nagrała ów album, zaproponowała swoim fanom zbiór remiksów z tego właśnie krążka i tych remiksów dzisiaj wysłuchaliśmy. Na początku Brief w remiksie Mephusa i Kama Crooked, czyli drum and bassowo, ale tak inaczej troszeczkę podeszli do tematu. Potem Mindfields w remiksie René Lavice, Firestarter i niezastąpiony NDC i potem jeszcze wersja albumowa Narayan właśnie z albumu The Fat of the Land, formacja Prodigy w audycji Jazz and Bass. A teraz płyta ze znaczkiem 2023 i z hasłem Aphex Twin. Polskiego Radia. Na początku postaram się przeczytać tytuł, choć jest on skomplikowany. Black Box Live Recorder 21F in a Room M7F760. Tak zatytułowana jest nowa epka, bo to krótka, czteroutworowa płyta Aphex Twina. Jego pierwsza muzyka od 5 lat. 28 lipca ukazał się ten mały krążek, pełen eksperymentów dźwiękowych, ale zresztą do takich eksperymentów Aphex Twin przyzwyczaja nas już od dekad. Pozwoliłem sobie Państwu zaprezentować epkę w całości, bo uważam, że od początku do końca stanowi ona fajną historię. A teraz w Jazz and Bass muzyka polska, bo to nieodłączny element naszych sobotnio-niedzielnych nocnych spotkań. School.